Beleef de belangrijke geschiedenis van een van de invloedrijkste muziekgenres. Door bijzondere historische video- en audiofragmenten, interviews en concerten van de meest iconische gospelartiesten aller tijden. Nog te zien tot en met 10 april. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Herman van der Zand. Afgelopen zaterdag heb ik mijn jaarlijkse voetbalpotje afgewerkt. Het was een nieuwjaarswedstrijd. Met mijn oude team tegen Stel Jonkies. Het regende in Utrecht verschrikkelijk. Het waaide keihard. Er lukte vrijwel niks. We verloren met 4-0. Op zo'n moment dan dringt de vergankelijkheid zich onherroepelijk op. Maar je krijgt er ook veel voor terug. Spierpijn tot in ieder geval woensdagavond. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Tot middernacht bij u. Zometeen te gast Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut over de worsteling van dat land met het sturen van tanks naar Oekraïne. Begrenzing van extreme rijkdom, dat heet limitarisme. En de grondlegger van dat thema is Ingrid Robijnsen. Zij is hier. We spreken ook over het lot van de Yezidis die het doelwit waren van IS. Hoe is het met hen nu? En 60 jaar geleden werd hij verreden. De tocht der tochten. Doet Vollema Kooistra reed die 12e Elfstedentocht. De barste uit de geschiedenis. En dat liep voor haar merkwaardig af. Dat hoort u straks. Eerst het nieuws van. Woensdag 18 januari. Dit is direct nadat een helikopter is neergestort in een voorstad van Kiev op het terrein van een kleuterschool. Een traumatische ervaring voor de kinderen. The shock for kids was, you know, unbearable. 15 mensen kwamen om, onder wie 3 kinderen. En de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. Zo maakte bondskanselier Scholz bekend op het Wereld Economisch Forum. The Secretary of the Interior and 15 other victims were killed. Ook kwamen een onderminister en een staatssecretaris om. Dat is een flinke klap voor president Zelensky, zegt dit Oekraïens parlementslid. This is definitely a big human loss for our team, for the team of president Zelensky and for every Ukrainian. En Zelensky sprak zelf ook op dat Wereld Economisch Forum in Davos. Hij vroeg om een minuut stilte. I shall ask you to honor the memory of every person Ukraine has lost with a minute of silence. Het zijn schokkende cijfers. 9 van de 10 verpleegkundigen krijgt te maken met agressief gedrag en bedreigingen. Ja, ik heb dan kinderen, maar dat weten ze helemaal niet. Maar dan zeggen ze van, ik weet je kinderen wel te vinden, ik zoek ze op. En af en toe valt er ook een klap, zeker tijdens de weekend. Heb je veel te maken met uitgaanspubliek, met mensen die onder invloed zijn van middelen. En dan wil je wel eens een tikje mee krijgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker en lonender wordt dat zorgpersoneel aangifte doet. Dat kan niet zo zijn. Dat het gewoon zou zijn dat jij gemapt wordt in je baan. Als jij agressief bent en geweld gebruikt tegen zorgverleners, dan moet er heel snel een lik op stuk komen. Vakantiegangers vinden dit vast goed nieuws. Want Schiphol heeft de personeelstekorten vrijwel opgelost. Reizigers hoeven niet meer uren van tevoren aanwezig te zijn. We roepen de reiziger weer op om terug naar de voorgaande tijden, 2 tot 3 uur van tevoren. Behoren de lange rijen, zoals afgelopen zomer, dan tot het verleden? De luchthaven geeft geen garanties. Garanties, dat vind ik echt een beetje Popeye-achtige taal. Ja. Het Wereld Economisch Forum hadden we het al eerder over. In Davos wordt druk gelobbyd, maar in de avonduren blijkt er ook flink gebruik te worden gemaakt van dames van plezier. Zoveel dat deze Nederlandse eigenaresse er ook een paar escorts naartoe heeft gestuurd en die hebben het flink druk. Ik krijg alleen maar goede emoticons en goede berichten. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dit zijn er wel de koekjes uit de trommel, zeg ik altijd. Ja. De krant van morgen dan, alvast ingezien delen daarvan door Renate Kok. Ja, we beginnen met de provincies Noord- en Zuid-Holland. Die moeten met 10.000 opvangplekken voor asielzoekers over de brug komen, schrijft Trouw. Het is het gevolg van de nieuwe spreidingswet die staatssecretaris Van den Burg door de Tweede Kamer wil loodsen. Idee is dat er naar rato van het aantal inwoners structurele opvangplekken bijkomen. En dat betekent dat Zuid-Holland van ruim 1800 plekken eind vorig jaar naar 18.500 moet. Commissaris Van den Koning Jaap Smit heeft daar een hard hoofd in. De lat ligt wel heel hoog, zegt hij. Hij zal in gesprek moeten gaan met Rotterdam, waar ze maximaal 500 mensen willen opvangen. Veel te weinig qua inwoneraantal. En Smit is duidelijk, of ze het nou leuk vinden of niet, ook Rotterdam zal zijn deel krijgen. Parool en NRC schrijven dat Amsterdam het plan steunt om een monument voor troostmeisjes neer te zetten. Het zou het eerste monument in Nederland zijn voor deze groep. Een idee afkomstig van journalist Griselda Molemans, die een boek schreef over de Japanse dwangprostitutie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze waarschuwt wel voor de woede van Japan. In Freiburg in Duitsland was dat de reden om maar helemaal af te zien van zo'n monument. Ja, in november zag het er nog niet naar uit, maar het is de metropoolregio Amsterdam vorig jaar toch gelukt om 15% minder gas te verstoken dan gemiddeld in de 4 jaar ervoor. En daarmee hebben alle aangesloten gemeenten en bewonersorganisaties het doel bereikt dat ze na die Russische inval in Oekraïne voor ogen hadden, schrijft het Parool. In december werd er nog een flinke inhaalslag gemaakt. Misschien ook omdat we in vergelijking met de 2 coronajaren daarvoor met strenge lockdowns weer vaker bij elkaar konden zitten. Dat scheelt toch ook weer, denkt de actiegroep 15% gas terug. Ja, dan in de categorie mag er dan helemaal niks meer. Heeft het AD ook nog wel een aardige. Daar pleit de Britse tegenhanger van ons voedingscentrum voor een stop op gebak op de werkvloer. Taart meenemen is net zo schadelijk als passief meeroken met collega's, zeggen ze daar. Helemaal onbegrijpelijk is het niet. 2/3 van de Britten is te zwaar en ruim 1/4 heeft ernstig overgewicht. Vandaar dat pleidooi om de verleiding dan in ieder geval op de werkvloer zoveel mogelijk te beperken. In ons land is het voedingscentrum minder streng. Het past binnen een gezond voedingspatroon om zo nu en dan iets te eten, zoals een stukje taart dat buiten de schijf van 5 valt. Ja, en in de Telegraaf tot slot. Dolgelukkige Madonna-fans. De Queen of Pop doet na 8 jaar Nederland weer aan. 1 december staat ze in de Ziggo Dome en fans stonden urenlang in de regen in de rij voor een kaartje en telden er grif €625 voor neer. Peter van 47 uit Groningen is een van de gelukkigen. Hij is bang dat het misschien een van de laatste optredens is. Madonna wordt toch ook een dagje ouder. Hij is er eigenlijk helemaal niet bang voor. Maar hij vraagt zich vooral af of hij het zelf allemaal wel volhoudt. Met zoute dropjes om de mond vochtig te houden en ruim voor aanvang geen drinken meer, lukt het vast om in ieder geval niet tijdens de show naar de wc te hoeven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Last night at the parade, you told me not to hurry, you were working late. Kissing in the moonlight, right next to your friends. I thought that I was dying, I thought this is the end. What were you thinking? That I wouldn't find out, wouldn't catch the pictures popping up in the cloud. Man, I thought you loved me, and then you did this. I thought that we were something, what the hell did I miss? I ran straight back home, screaming at the phone. I tell your mama all the drama, she won't be happy, her son's a dandy. I tell your mother you're with another, and she'll be crying cause you were lying. Are you ashamed, boy? Cause I couldn't tell. A little taste of heaven has not put me through hell. You're smiling, you shrug, saying boy will be boys, and by the way I love her, so it wasn't my choice. Are you kidding? You're acting like you're 12, and you're not even man enough to tell me yourself. But I know she didn't raise you to treat me like shit. By this time I'll make sure you won't get away with it. screaming at the phone. Blackbird and Tell Your Mama. Vandaag en ook morgen is het een onderwerp op de NAVO-top in Brussel. En vrijdag op de vliegbasis Ramstein moet dan het besluit worden genomen. Gaat Duitsland toestemming geven aan Polen en Finland om tanks te leveren aan Oekraïne? En gaan ze dan zelf ook doen? Hanko Jurgens is hier van het Duitsland Instituut. Goedenavond. Goedenavond. Morgen is de bediging van de nieuwe minister van Defensie in Duitsland. Boris Pistorius. Wat is het voor man? Ja, het is echt een sociaaldemocraat. Ja, je zou kunnen zeggen in hart en nieren gepokt en gemazeld. In de partij, goede bekende van heel veel oude sociaaldemocraten. Eigenlijk ook wel rondom Gerhard Schröder. Ik denk ook wel dat hij een beetje in die periode gegroeid is en opgekomen is. Dat is dus heel erg interessant. Want Gerhard Schröder is natuurlijk de man die de goede relatie met Rusland had. Ja. En daar hoort hij ook en een beetje bij. Nog steeds misschien wel, hè? Ja. Gerhard Schröder is gewoon outcast op dit moment. Omdat hij eigenlijk Poetin verdedigt. Ja. Dan gaat deze Pistorius morgen dan ook praten met zijn baas eigenlijk. Hè? Met Scholz. Is dan meteen het thema de worsteling met Oekraïne? Sowieso natuurlijk. Dit is het thema. Deze hij gaat ook met die Amerikaan praten natuurlijk. Hij gaat met de Amerikaanse minister van Defensie ook praten. Austin. Maar er wordt heel veel gepraat deze week. Dus dinsdag heeft Scholz met Biden gebeld. En dat is nu net bekend geworden. Het schijnt dus dat Scholz gezegd heeft, misschien willen wij dan toch wel onze Leopard tanks toestemming geven om die te leveren. Maar dan moeten jullie ook met de Abram tanks over de brug komen. Dus er wordt echt onderhandeld op dit moment. De Amerikanen zijn daar helemaal niet zo happig op, want die willen hun techniek niet in Europa kenbaar maken, zeg maar. Bovendien zijn het weer andersoortige tanks met andersoortige brandstof. Eigenlijk komt het erop neer, tot de grote pech van de Duitsers, is de Leopard tank veruit de beste, het meest geschikte tank om nu naar Oekraïne te sturen. En de Duitsers willen eigenlijk liever niet dat zij straks de schuld krijgen van het feit dat Oekraïne daarmee natuurlijk toch ook echt schietkracht heeft en dus militair kan leveren. Waarom worstelen de Duitsers er zo mee om überhaupt toestemming te geven aan landen die ooit zo'n Leopard hebben gekocht? Hè? Duitsland alsnog als fabrikant zeggen, jullie mogen hem gaan gebruiken. Wat is er zo moeilijk aan? Het zit hem natuurlijk al in het verleden, zeg maar. De Tweede Wereldoorlog speelt een heel belangrijke rol. Men wil geen alleingang meer. Men wil eigenlijk sowieso liever niet in conflicten betrokken raken. En als, hier natuurlijk al helemaal niet, hè, maar als ze dus leveren, dan moet het verdedigend materiaal zijn en niet offensief materiaal. Vandaar dat ze dus begonnen met het leveren van 5000 helmen vlak voor de Oekraïne-oorlog. En daar werden ze natuurlijk toch wel een beetje mee, daar werd nogal om gelachen, zeg maar. Terwijl die helmen trouwens wel heel erg nodig waren. En ze hebben tot nu toe steeds raketafweer, tankafweer geschud, panzerwagens. Maar het zijn allemaal, in het Duits noem je dat ook heel mooi, Schützenpanzer. Dat zijn verdedigende wapens geleverd. En de Leopard 2 is een Kampfpanzer, dat is offensief wapen. En dat is gewoon een groot verschil. Dus iets leveren dat echt offensief aanvallend is, dat willen ze niet. En met name de SPD niet. Het zijn vooral de sociaaldemocraten die daar veel meer problemen mee blijken te hebben dan de Groenen. Dat is heel interessant. Die zitten samen in de coalitie, hè? Ja. Je zou dus zeggen, de Groenen zijn pacifistisch. Ja. Natuurlijk was een pacifistische partij sowieso. Maar binnen de Groenen zijn ze al heel snel begonnen met het inventariseren van al die wapens. En werd ook al snel geroepen dat er meer moest komen. Zwaarder materieel enzovoort. Dus de pijn zit bij de socialisten eigenlijk. Ja. Heel Waarom? Erg. Dat heeft denk ik erg te maken met de oude band met Rusland, die vooral de sociaaldemocraten onderhielden vanuit het idee dat er geen vrede in Europa mogelijk is zonder Rusland. Dat ze eigenlijk ook al heel lang die politiek hebben van verandering door toenadering, zo heet dat. Dus je kunt veranderen in autoritaire systemen, door op ze af te gaan, veel met ze te praten, handel te drijven, zoveel mogelijk uitwisseling, contact te hebben. En dan hoop je dat het uiteindelijk een democratie wordt. Zo is het een beetje gegaan met de Sovjet-Unie. Die is uiteindelijk geïmplodeerd, zeg maar. Dat is althans het idee dat sociaaldemocraten hebben, dat hun Willy Brandt deze politiek heeft uiteindelijk uitgevoerd. Ervoor gezorgd heeft. En toen viel de muur. Ja, dus zij zijn daar echt heel erg, een soort handelsmerk geworden. Totdat Poetin Oekraïne binnenviel. Want dat was natuurlijk het failliet van dit hele oude, van deze politiek. En nog steeds hebben sociaaldemocraten nu het idee eigenlijk dat ze die goede band met Poetin zouden kunnen herstellen. En misschien ook wel dus, tenminste na de oorlog dan, zeg maar. Dan misschien ook wel een rol aan de onderhandelingstafel kunnen hebben. En ze willen absoluut de rode lijnen van Poetin niet overschrijden. En niet betrokken raken bij een derde wereldoorlog. Dat zeg maar het jargon. En als we dan die nieuwe minister van Defensie, Pistorius, duiden als een klassieke SPD'er. Die zit helemaal in dezezelfde lijn. Dus het is wat ze zelf dus bezonnen, dus redelijke terughoudende politiek noemen van Scholz. Die overigens ook door de publieke opinie gesteund wordt eigenlijk. Dat is de politieke lijn van de SPD. De SPD-fractie heeft bijvoorbeeld net gezegd, we moeten niet alleen wapens leveren, we moeten ook onderhandelen, want oorlogen eindigen aan de onderhandelingstafel. We kunnen niet alleen maar wapens leveren. Nou, dus dat sentiment zit eigenlijk in de hele SPD breed. En daar hoort Pistorius heel duidelijk bij. Is een oude bekende van Scholz ook wat dat betreft. En je zegt al, de andere partij die erin zit, een van de andere twee, dat zijn de Groenen, die denken er dus ietsje makkelijker over. Iets makkelijker zou ik niet zeggen. Maar het interessante is dat de Groenen dus een hele andere ontwikkeling hebben doorgemaakt. Want dat was een pacifistische partij die in de Joegoslavië-oorlog op een gegeven moment gezien heeft van, hier komen concentratiekampen in Servië. We hebben Srebrenica gehad. De mensenrechten worden daar zo geschonden. Wij moeten daar militair ingrijpen. Dus niet meer alleen maar nooit meer oorlog, maar ook nooit meer Auschwitz. En om dat te voorkomen moesten de F-16's naar Kosovo gestuurd worden in 1999. En dat heeft Joschka Fischer heel sterk verdedigd. En dat beleid, je ziet dat dat gewoon in de genen zit van de huidige generatie, die eigenlijk al bij de Groenen, zeg maar, kinderen van Joschka Fischer zijn. Dus mensenrechten gaan voor. We moeten die mensenrechten in Oekraïne verdedigen. Ze zeggen ook letterlijk dat Poetin heeft hen belogen. Gelogen tegen hen. En dus moet er ook harder ingezet worden. Met deze twee bij elkaar in een kabinet, welke kant gaat het dan uit? Ja, dat is dus machtig interessant. Want druk het is niet hoog. Alleen de druk is dus in het binnenland heel hoog, maar in het buitenland net zozeer. Dus Polen vindt dat Duitsland sneller meer moet leveren. Amerika vindt dat. Amerika is natuurlijk heel erg belangrijk op dit moment op de achtergrond. Frankrijk speelt ook een eigen rol daar weer in. Dus het komt er volgens mij op neer, wat je nu dus ziet, de berichten veranderen met het uur, om het maar zo te zeggen, dat Duitsland er niet omheen kan dat die Leopards geleverd gaan worden. Maar in een soort Europese uitruil mogelijk, dus dat Duitsland dan iets minder voor verantwoordelijk is. Ik verwacht eigenlijk niet dat die Amerikanen de Abrams gaan leveren. Het zou kunnen hoor, maar in ieder geval zal de Duitse rol dus wat gedowntuned worden voordat deze Leopards geleverd kunnen worden. Zodat Duitsland uiteindelijk niet de schuld ervan kan krijgen dat zij dit leveren. En zelf leveren al helemaal niet? Nou, misschien ook wel. Kijk, als ze uiteindelijk toestemming geven aan Polen om tanks te leveren, dan ligt het voor de hand dat Duitsland er misschien ook een rol in gaat spelen. En je hebt ook nog Leopard 1. Hè? Dat zijn dus de oudere generatie. Die staan ook nog in de stalling. Maar ze moeten allemaal wel een beetje opgeknapt worden. En ze hebben enorme haast. Want het is natuurlijk toch het knettert op dit moment al in Oekraïne. En de kans dat er een offensief komt van Rusland binnen nu in een maand is vrij groot. Terwijl de tanks allemaal eerst nog eens moeten worden opgeknapt. Dank Hanko. Wat dit onderwerp betreft, blijf even zitten. Want je praat ook even mee over het volgende. Want het gaat ook over, het gaat over het Duitse parlement. Daar wordt morgen gestemd over de erkenning van genocide op de Yezidis in Noord-Irak in augustus 2014. Brenda Stotenboskolo, goedenavond. Goedenavond. Je schreef het boek Het Vergeten Volk, het verhaal van de Yezidis en de laatste genocide. De Sinjar-regio, daar draait het om in het noorden van Irak in 2014. Ja. Kun je nog vertellen wat daar toen gebeurde? In 2014 heeft IS het Sinjar-gebied aangevallen. En daar woonden heel veel Yezidis. Dat is echt wel de plek waar al die Yezidis in Noord-Irak eigenlijk wel familie hebben ook. Of zelf woonden. En IS is toen op het gebied binnengevallen. En toen hebben ze de vrouwen van de mannen gescheiden. De kinderen ook van de mannen gescheiden. En de mannen die werden toen vermoord. En 6500 vrouwen en kinderen werden tot slaaf gemaakt. En verkocht op markten. Ja. En de hele gemeenschap daar zo is toen ook ontreemd geraakt. Die zijn allemaal gevlucht. Ja. En er kwam een grote groep ook vast te zitten, hè, daar. Ja, dat klopt. Iets van 100.000 mensen. Die hebben ongeveer 8 dagen lang hebben zij op de berg Sinjar gezeten. Totdat op een gegeven moment met behulp van luchtsteun van Amerika de Yezidis konden ontsnappen. En dat had ook te maken met dat de PKK een corridor had gemaakt naar Syrië. Ja. Hanko Jurgens is nog hier, want Duitsland gaat dus morgen praten over erkenning van de term genocide op de Yezidis. Nederland heeft dat al gedaan, de Verenigde Naties ook in rapporten. Waarom lopen die Duitsers zo achter in dit geval? Nou, ik denk dat wat heel erg belangrijk is, is dat het woord genocide, volkerenmoord, in Duitsland natuurlijk gevoelig ligt vanuit de Tweede Wereldoorlog en vanuit het ook verantwoordelijkheidsgevoel over deze geschiedenis, waarbij de Holocaust natuurlijk toch heel vaak als einzigartig of uniek gezien wordt en niet zo makkelijk vergeleken wordt met andere genocides. Dus het label genocide wordt iets minder makkelijk ergens opgelegd, want er is in Duitsland heel veel aandacht juist voor vervolging van slachtoffers en voor mensenrechten enzovoort. Maar voordat men het daadwerkelijk een genocide noemt, wil wel eens wat langer duren. En daar is de Bondsdag doet dat vrij officieel. Dat hebben ze natuurlijk in 2016 ook gedaan bij de genocide op de Armeniërs uit de Eerste Wereldoorlog. Dat is dan officieel benoemd door de Bondsdag. Daar was Erdogan dan weer heel erg boos over. Die zei van ja, hoe zit het met jullie rol? Ook in ten aanzien van de Herero en Nama in Namibië. Dat was een genocide die weer aan het begin van de... Maar de term is zo beladen dat ze er eigenlijk pas nu in termen van de Yezidis eraan te pas komen. Ja, terwijl het dus de grootste gemeenschap van Yezidis buiten Irak en Syrië woont in Duitsland. Ja. Dus het is in Duitsland wel degelijk een heel belangrijk thema. Maar voordat ze overgaan tot het gebruik van die term, dan wordt even opgewacht. Ja. Brenda, dat is een groep van zo'n 200.000 Yezidis in Duitsland. Waarom is die zo groot? Ja. Er zijn ooit een paar families die hebben zich dan in Duitsland gevestigd. Die zijn al heel lang geleden gevlucht. Yezidis zijn niet voor het eerst slachtoffer van genocide. Ze spreken zelf al van 73 eerdere pogingen tot uitroeiing. En in al die jaren zijn dus heel veel Yezidis naar andere landen gevlucht. En voornamelijk naar Duitsland, want daar kenden ze dan al mensen. En dan zeiden ze tegen elkaar van ja, je kan het beste daar gaan wonen. Want Yezidis zijn altijd heel erg met elkaar. Het is een hechte gemeenschap. En ik denk na de genocide, toen dat allemaal gebeurde, zijn er heel veel mensen natuurlijk met de vluchtelingenstroom toen meegekomen. Maar Duitsland heeft ook wel een behoorlijk aantal Yezidis zelf opgenomen. En dan gaat het echt om directe slachtoffers van IS. Dus vrouwen en kinderen. En dat deden ze eigenlijk, volgens mij hebben ze dat plan hebben ze toen in 2015 hebben ze dat al opgezet. Eigenlijk gelijk toen de eerste slachtoffers wisten te ontsnappen of bevrijd werden. Ja. We praten nu over 2014 en de vraag of het toen genocide was of niet. Hoe is de situatie nu voor Yezidis in het noorden van Irak? Ja, die is nog heel erg slecht. Is eigenlijk onveranderd. Mensen kunnen nog steeds niet terugkeren naar Sinjar. Dus ze wonen voornamelijk in tentenkampen en in krotten in Iraks Koerdistan. Dus in de Koerdische autonome regio. En in Sinjar wordt er weinig aan wederopbouw gedaan. Dus alle huizen die liggen daar nog in puin. Alle gebouwen, er zijn weinig voorzieningen. Waarom niet eigenlijk? Ja, dat heeft te maken met dat het allemaal heel erg politiek gevoelig ligt. Want Sinjar, dat ligt in betwist gebied. In de Nineveh-provincie, dat hele gebied is betwist. En voor 2003 had Saddam Hussein het daarvoor te zeggen. Dus dat viel het gewoon onder de Irakese regering. En na 2003 toen hebben eigenlijk de Koerden, die hebben daar de dienst uitgemaakt. En aan de vooravond van toen IS dus aanviel, zijn eigenlijk alle Koerdische veiligheidstroepen plotseling vertrokken. Dus de Yazidis die werden die ochtend wakker. En IS stond bij wijze van spreken in hun achtertuin. En die Koerden die hebben daarna ook nooit meer echt het vertrouwen gekregen van de Yazidi-gemeenschap. Daarnaast speelt ook nog mee dat er heel veel verschillende partijen, die zijn vervolgens tegen IS gaan vechten. Je hebt natuurlijk de Iraanse volksmilities. Dan heb je de PKK, die de Yazidis ook geholpen hebben toen ze door IS werden aangevallen. Nou, de Koerdische Peshmerga's en natuurlijk het Irakese leger. En al die partijen die zitten daar op dit moment nog. En ja, niemand weet eigenlijk precies van wie het is. Er is wel in 2020 is er een overeenkomst opgesteld dat het nu onder de Irakese regering valt en dat de Koerden dan een bestuur daar mogen samenstellen. Maar ja, in de praktijk zie je dat die PKK en al die milities, die vertrekken niet. Nee. En dat is dus, dat zorgt voor heel veel onveiligheid. Maar ook bovenal dat je dus geen mogelijkheid krijgt om bijvoorbeeld dingen op te bouwen daar. Nee, want de praktijk is dus dat er heel veel Yazidis in kampen zitten in Noord-Irak. Hoe is de situatie in die kampen? Ja, die is heel schrijnend. Ze zitten nog steeds in tentjes die dan eigenlijk voor 1 jaar waren bedoeld. Die door de VN werden verstrekt. En de Yazidis zeggen zelf altijd, wij lijden aan een collectief trauma. En dat geloof ik ook wel. Want kijk, natuurlijk die vrouwen en kinderen die terugkomen, die hebben het meest geleden. Dus die lopen echt met de zwaarste trauma's. Maar Yazidis hebben ook een gezamenlijk leed van dat ze altijd worden aangevallen, al die jaren al, en dat er eigenlijk weinig naar ze wordt omgekeken. In het begin zag je nog wel dat er heel veel NGO's daar zaten, noodhulpboden, maar op een gegeven moment gingen zij na de strijd tegen IS, vertrokken zij allemaal weer. Dus je ziet, ze kunnen ook weinig werk vinden daar zo. 70% schijnt dus werkloos te zijn. Ja, weinig scholingsmogelijkheden, weinig toekomstmogelijkheden. En terug naar Sinjar willen ze eigenlijk ook niet uit ook emotionele redenen. Omdat sommige dorpen, daar zijn alle mannen en jongens en oudere vrouwen vermoord. En alle vrouwen tot slaaf gemaakt. Dus wie wil er daar dan nog wonen? Hmm. Dan praat morgen het Duitse parlement over het woord genocide. Gaat zo'n, stel dat het doorgaat, erkenning van het term genocide, gaat dat dan iets helpen? Ja, sowieso emotioneel gezien. Want Yazidis willen heel graag erkenning voor hun leed. En ik denk dat het ook wel, kijk, ik heb geen rechten gestudeerd, maar ik heb ook wel begrepen dat dat helpt bij de vervolging van IS-leden. En Duitsland loopt daar sowieso wel voorop mee, hoor. Dat wil ik wel even zeggen. Want zij zijn dus ook wel het enige land, volgens mij, in het Westen dat tot nu toe mensen heeft veroordeeld voor zaken zoals genocide en slavernij. Daarnaast ben je ook verplicht, als je de genocide erkent, om meer te doen om mensen te laten terugkeren. In dit geval dus naar Sinjar. Dus dan zouden ze dus ook met politieke partijen en zo, dat ze daar meer druk op uitoefenen om die situatie gewoon stabiel te krijgen in het gebied waar de Yazidis vandaan komen, zodat ze terug kunnen keren. Ja, dat ga je morgen dan ongetwijfeld volgen. Dankjewel. Brenda Stoter-Boskelo, schrijfster van het boek Het Vergeten Volk, het verhaal van de Yazidis en de laatste genocide. Tom Petty, Feel a Whole Lot Better. Meer dan 200 miljonairs en miljardairs hebben een bijzondere oproep gedaan aan de wereldtop die bijeen is in het Zwitserse Davos. Ze willen meer belasting betalen over hun vermogen. Hier in de studio is Ingrid Robijns, hoogleraar ethiek van de instituties van de Universiteit Utrecht, schrijver van onder meer het boek Rijkdom. Hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord? Goedenavond. Goedenavond. Wat denkt u als u zo'n oproep hoort? Ja, het is voor mij helemaal geen verrassing, want het is minstens de derde keer dat ze het doen. Dus ik heb in ieder geval 2 jaar kunnen terugvinden. 2 jaar geleden had ze een brief die heette De miljonairs tegen de hooivorken. Dus toen was het nog iets beeldender. Ja. Ze zitten organisaties achter en die hebben tot doel om ongelijkheid te verminderen en om inderdaad politici aan te moedigen om de belastingen te verhogen op de rijkste. Ja, maar ik zou zeggen, als ze dat dan zelf willen, dan kunnen ze toch gewoon meer overmaken naar de belasting? Ik denk dat zij zijn met 200 of zo. En er zijn 265.000 mensen in de wereld die meer dan 50 miljoen vermogen hebben. Dus ik denk dat ze een structurele verandering willen. Ja. En daar ben ik het met aan eens. Alleen een structurele verandering kan dit probleem echt oplossen. Wat voor argumenten hebben zij om dit te willen of te eisen? Het belangrijkste argument dat ze geven is ik denk enerzijds stabiliteit. Dat was ook heel erg zichtbaar in die brief 2 jaar geleden. Ze denken dus dat als de ongelijkheid zo blijft groeien, dat de bevolking... Dat de hooivorken komen. Ja, precies, hooivorken. Ja. Toen hadden ze het ook heel beeldend verwoord. En er zijn wel meer heel vermogende mensen die dit punt maken. Schimmelpennink heeft het ook al wel eens gezegd. Schimmelpennink. Ja, precies. Maar ze zeggen ook wel het is steeds meer mensen kunnen gewoon niet meer in hun basisnoden voorzien en de rijkdom blijft groeien. Dus ze maken ook wel een soort van moreel argument. Ja, en nou zegt u, dit zijn er 200. We hebben er 265.000 of zo miljardairs. Hoe groot is de groep waarvan u zegt, nou, die zijn wel vatbaar voor dit soort oproepen? Ik heb echt geen idee hoe groot het percentage is. Maar je hebt altijd zo dat activisten zijn een hele kleine... In mijn ogen zijn ze activistisch. Echt een voorhoede. Ja, precies. Dus ik denk... En wat toch wel interessant is dat zij... het zijn 4 organisaties. De Patriotic Millionaires uit Amerika, die bestaan al een aantal jaar. Patriotic Millionaires uit Verenigd Koninkrijk, die bestaan nog maar 2 of 3 jaar. Tax Me Now in Duitsstalig Europa, die bestaan ook nog maar 2 jaar. Die zijn door Marlene Engelhorn opgericht. Een hele activistische jonge erfgename. En Millionaires for Humanity, die zijn door een Iranese miljonair in Denemarken opgericht. En dat zijn allemaal redelijk recente ontwikkelingen. Dus ik denk, we gaan de komende jaren moeten zien hoe dit evolueert. Ja. U schreef het boek Rijkdom. En dan kan ik me voorstellen, dan wil je met die rijke mensen praten hierover. Lukt dat dan makkelijk? Dat boek, het is echt een boekje. Een essay van 15. Ja, toen, het boek dat ik schreef, was echt in 2019 was heel dun. Ik ben nu een boek aan het schrijven dat... bijna af is. Tussen aanhalingen. Ja, in ieder geval heel dichtbij af. Ja. En daarvoor heb ik rijken geïnterviewd. En de rijken die ik heb geïnterviewd zijn eigenlijk bijna allemaal ook van dit kaliber. Dus mensen die op zijn minst vinden dat ze zelf eigenlijk niet met al die miljoenen moeten blijven zitten. Ja. En soms er ook politieke actie opvoeren. Is dat dan te rijk? Bestaat dat eigenlijk? Die mensen vinden dus van wel. En je kunt die vraag op 2 manieren invullen. Je kunt de vraag... Want ik heb hier met mijn collega's in Utrecht van economische sociologie onderzoek over gedaan. Je kunt de vraag beantwoorden wat wij noemen descriptief. Dus heb je op een bepaald moment zoveel dat je eigenlijk je kwaliteit van leven niet meer kan verbeteren. En daar bleek uit ons onderzoek dat 96,5% van de Nederlanders dat ze ergens zo'n grens trekken. Dus ik denk dat die intuïtie van op een bepaald moment heb je zoveel, dat die wel breed gedeeld wordt. Maar dan de normatieve vraag, zou je dan dat geld moeten weggeven? Mm-hmm. Of moet de overheid het belasten? Of moeten we het stelsel anders inlichten? Daar zijn mensen heel erg verdeeld over. Want ik kom niet aan mijn spullen. Ja, precies. Dus... dat is het argument van mensen die vinden van nee, daar gaat helemaal niemand over. Dat is doorgaans, ik heb dit verdiend. Dus niemand anders heeft daar iets over te zeggen of ik nu 50 miljoen of 100 miljoen of een miljard heb. Ja, maar u zegt dat is bijna 100%, hè? 96,7%. Zou dat dan ook gelden voor de rijken zelf? De mensen die, bij wie het geld tegen de plinten klotst? Want het is ook moeilijk om vast te stellen, wat is nou heel veel geld? Dit onderzoek dat we gedaan hebben was kwantitatief. Dus op zich kan je doorgaans met zo'n onderzoek iets zeggen over, het is representatief voor de bevolking, maar typisch hebben dit soort steekproeven, bereiken die eigenlijk niemand aan de echt helemaal aan de onderkant. Dus zeg maar mensen die op straat leven of mensen die in gevangenissen zitten en zo. En ook niet mensen aan de bovenkant. Dus ik kan me voorstellen dat mensen die echt heel erg vermogend zijn, al helemaal indien ze vermogend zijn geboren, dus als kinderen van rijke mensen zijn geboren, dat die er anders naar kijken. Wat mij opviel bij de interviews die ik heb gedaan, is dat mensen die ook zoals we zeggen, op eigen kracht, dus via ondernemen, heel erg rijk zijn geworden, dat die mensen die, voor wie het vanzelfsprekend was van ik wil dit geld niet houden, dat waren mensen die eigenlijk in de middenklasse zijn opgegroeid. Dus ik denk dat hoe je eigenlijk de eerste 20, 30, 40 jaar van je leven hebt meegemaakt, dat het ook sterk beïnvloedt hoe je daarnaar kijkt. Ja. Als je nou vindt van er moet een grens zijn op een gegeven moment. Zo is het wel genoeg. Ik weet niet of daar een bedrag aan vast te plakken is. Hoe pak je dat dan aan als overheid of als samenleving? Door dat wat er dan te veel is aan geld bij zo'n extreem rijk figuur eraf te halen of mee te nemen of weg te doen? Dus heel plat gezegd denken mensen dan, oké, we gaan dit gewoon dan boven die rijkdomsgrens 100% belasten. Maar dat gaat nooit gebeuren. En dat zou ook effecten hebben dat mensen naar het buitenland gaan enzovoort. Maar wat je wel kan doen, is je kan verschillende maatregelen nemen waardoor die ongelijkheid van de bovenkant reduceert. En als je gewoon kijkt naar de soort van het sociaal-economisch stelsel dat we hadden in de jaren 60, 70, toen was de ongelijkheid veel minder groot. Dus we hebben gewoon een geleidelijke verandering gehad van onze economie in de voorbije 50 jaar, die tot die toename in ongelijkheid heeft gezorgd. De rijken zijn meer gaan verdienen? Ja, meer gaan verdienen en ze zijn minder belast. Dus dat blijkt ook uit de studie die in opdracht van de overheid is gedaan over de vermogensongelijkheid. Dat de belasting op inkomen uit wat wij dan noemen kapitaal, dus investeringen, aandelen, maar ook bedrijvigheid, is lager dan als je alleen maar werkt. Dus belastingen dat op arbeid. Dat loont minder, ja. En dat is wel, ten eerste is dat eigenlijk moeilijk te rechtvaardigen. Maar ten tweede hebben heel erg rijke mensen vooral inkomen uit kapitaal. Mm-hmm. En dan zijn er nog heel veel trucjes, fiscale trucjes. De nep-BV, de baby-BV, de rollator-BV enzovoort. Maar die groep om de extreem rijken op de een of andere manier toch een deel van hun rijkdom af te romen of af te pakken, dat klinkt zo negatief natuurlijk, om die aan de brede samenleving ten goede te laten komen, die wordt steeds harder wel. De groep, ja, absoluut. En ik denk omdat het de cijfers, er komen betere data. Dus bijvoorbeeld die studie die ik net noemde, dat is echt wel best, die is gewoon openbaar, die staat op de website van de overheid. En die geeft echt heel heldere cijfers daarover. Dus die cijfers, ook in Nederland, hadden we vroeger niet. En er is meer maatschappelijk debat over. En dus ik zie zelf die brief van die 200 miljonairs, zie ik in het kader van een soort, toch wel een wereldwijde beweging, dat mensen zeggen, kijk, het is prima als er een bepaalde mate van ongelijkheid is, maar op een bepaald moment wordt het echt te veel. Ja, en is er ook nog een bedrag wat we kunnen noemen? Als je meer dan een miljard hebt, dan houdt het wel een beetje op. Ja, ik denk dat een miljard veel te hoog is. Nee. Dus daar is de voorbije week ook veel discussie over geweest in de Nederlandse media. Ik denk zelf dat de redenen waarom je zou kunnen zeggen nu is het genoeg, dat het veel belangrijker is om daarover discussie te voeren. En Sander Schimmelpennink zei 25 miljoen en Sander Heijnen zei 10 miljoen. Uit ons onderzoek, maar dat is descriptief, komt 2,2 miljoen. Ergens daartussen zal het wel ongeveer liggen. Ja, ja. Limitarisme heet het, hè? En dat is de term die we hierop kunnen plakken. En uw boek, bijna klaar. Ja, maar dan moet het nog naar de redactie. Krijg je dat allemaal? Ja, dat gaat allemaal nog. Maar ik hoop, als alles goed gaat in november, zou het er in november kunnen liggen. Ingrid Robijns, dank u wel. Hoogleraar ethiek van de instituties aan de Universiteit Utrecht. Orleans, dance with me. Vandaag was in het Elfstedenmuseum in Hinderloop een reunie van de hel van 63. De 12e Elfstedentocht is dat, die de geschiedenis inging als de beruchtste en meest barre ooit. 69 van de meer dan 9000 gestarte toerrijders voltooiden de tocht. Een van de aanwezigen op de reunie was Doet Vollema Kooistra, 60 jaar geleden deelnemer aan de tocht. Goedenavond. Goedenavond. Was het druk op de reunie? Het was ontzettend druk. Was het leuk? Het was ook heel leuk. Ja, wat was er leuk aan? Dat je zoveel mensen tegenkwam die allemaal met hetzelfde bezig geweest waren in 63. Ja. Kende of herkende u nog mensen? Een enkeling. Ja. En want ik kan me voorstellen dat in die tijd helemaal niet veel vrouwen rondreden. Was u de enige vrouw daar? Vandaag niet, want er waren ook veel begeleiders van mensen die tocht hadden gereden. Ja. Waar gingen de gesprekken over? Nou, hoe bar en boos het was. dat is dan wel het centrale gespreksthema? Ja, ja, ongetwijfeld. Ja. En hoe geweldig het is dat de mensen dit organiseren. Ja, want het is bijzonder voor u ook. Dat is het zeker. Alhoewel die Elfstedentocht toch ook... die heb ik nog vaak in gedachten, want ik ben gewoon van het ijs gehaald. En dat zit me niet lekker. Nee, daar wil ik nog met u even over hebben, met uw welnemen. Want vertelt u eens hoe u eraan begon in 1963. Hoe was u voorbereid? Want u wist natuurlijk wel dat het is wel heel koud. Ja, maar ik had in 56 Elfstedentocht gereden. Dus ik dacht er wel iets van te weten. U had al een kruisje? Ik had een kruisje, ja. En toen zei ik tegen mijn ouders, ik ga die Elfstedentocht rijden. En hij zei, dat kan je niet alleen, hoor. En toen was mijn buurjongen bereid dat ik mocht met hem meerijden. En uiteindelijk kwamen daar toch nog veel meer jonge knapen bij. En waren met z'n vijven. En dat is te veel. Je bent nooit allemaal tegelijk moe. En we stonden al stil op het Snekermeer. Want toen had iemand letterlijk een scheve schaats. Ja. En dat heeft heel veel tijd gekost om dat weer recht te krijgen. Je moet natuurlijk mensen hebben die ongeveer hetzelfde tempo een tijdje vol kunnen houden. Ja, en als je maar één of twee bent, er komen altijd mensen die rijden je voorbij en dan kun je daar misschien achteraan. En als het die niet zijn, dan een volgende. Het ritme, dat is heel belangrijk. Ja. Wist u van tevoren, want ik zeg natuurlijk wel dat u wist dat het een zware tocht ging worden, maar wist iedereen dat toen hij aan de start stond in Leeuwarden? Dat verwacht ik niet, nee. Nee. Dat wist niet iedereen. Maar het was toch ongelooflijk koud, tenminste, dat is mij altijd verteld. En de snijdende wind. Ja, min 18 graden, zeiden ze, maar ja. Ik heb het niet koud gehad. hoe verliepen die eerste uren op dan de scheve schaat na? Ja, nog. Ja, we vielen wel eens, maar dan viel je in de sneeuw. Dus dat viel eigenlijk ook wel mee. En zo gingen we toen weer vrolijk verder, toen die schaat in orde was. Ja, maar het klinkt helemaal niet bar en boos als ik u zo hoor. Nee, zo wil ik het ook niet zien. Waarom niet? Omdat ik gestopt ben, dus ik moet volhouden dat het wel goed ging. Ja, oké. Okay. Ja, maar daar komen we straks, hè, dat u gestopt bent. Maar het ging eigenlijk dus best goed, zegt u. Dat wel, ja. Ja. Ik ken de beelden van de tocht uit de jaren 80. Die heeft u ook nog gereden, hè? En dan staat het helemaal vol langs de kanten. En blaaskapellen en noem maar op. De steden zijn helemaal uitgelopen. Hoe was dat in die tijd? Nee, in 63 was dat helemaal niet het geval. Toen nog helemaal niet een enkeling, laat ik het zo zeggen. Het was niet gezellig langs de kant? Hebben niks van gemerkt, nee. Nee. Hoe ver bent u gekomen? Tot weer bij België. Waar ligt het ongeveer voor de rest van Nederland? Dat is ten oosten, zo'n 13, 15 kilometer ten oosten van Franeker. Ja, en dan gaan we richting Bartlehiem om dan naar Dokkum te gaan, hè? Dat klopt. Ja, wat gebeurde daar? We zijn nu weer in Wier. Ja. We kwamen aanrijden. Het was een vrij hoog bruggetje. En de weg liep langs het water. En op die weg stonden twee politieagenten in een zwarte jas. Een lange zwarte jas. Je zag er wat, tenminste dat denk ik maar. Een gesprek voeren. En opeens gaan ze kordaat over het gras naar de brug. En daar waren ze net iets eerder dan wij. En dat was stop. Waarom? Het was niet meer verantwoord dat er verder geschaatst werd. En was dat vanwege het weer of het ijs? Of de combinatie, de omstandigheden waren. Ja. U ziet ze nog naar beneden lopen, volgens mij? Helemaal zeker weten. Ja. Ik heb laatst dat bruggetje nog eens opgezocht. Ja. En dat was een tijd, toen luisterden we nog naar de politie, toch? Dat wou ik wel beamen. Want u, ja, dan is het dus einde Elfstedentocht. Terwijl u dacht, ik ga het nog halen. Ja, het was nog vrij vroeg. Ik dacht iets van 3:30. En ik voelde me sterk. En ik had ook idee, eventueel dan maar lopen. Dan, nou, in elk geval wel doorgaan. Mm-hmm. En... Want dan ben je, ja, dan ben je bij een bruggetje in Wier en dan sta je er op je schaatsen en dan? Ja, van het ijs en daar was een klein kroegje was het, denk ik. Het was, en daar zaten heel veel mensen in een klein kroegje. Het was heel benauwd, vochtig werd het, want die mensen ontdooiden daar ook allemaal. Het werd een soort opvangplek voor mensen die niet verder mochten? Ja. En toen zeiden mijn ouders waren daar ook. En mijn verloofde. En toen zijn we naar huis gereden. Ja. En daar kwamen we in de... Daar zaten we s'avonds in de woonkamer. Bij de haard. Dat was lekker warm. Maar we moesten regelmatig... Want we zaten een halve cirkel rond die haard. Of nee, om een cirkel. En dan... moesten we af en toe 180 graden draaien, want dan werd je rug zo koud. Ja. En toen zagen mijn moeder, of ja, we zagen ook die ijsbloemen op haar ramen. Er was steeds meer. Oh, mijn moeder zei, oh, wat ben ik blij dat je thuis bent. Nou, ja. Dat had ze niet moeten zeggen. Nee, want dat had u helemaal niet. Nee. Nee, nee.